Pizza Pie. Przyłyka. Repia widowa. Ukati solo bolingo oya motema mawako. Misolina na komi mwana mawa. Natikali mungu na makanisi amama. Yome mila mwa mbimba ya njoto. Zota mwana moninga oh yeah yeah. Yo sali soli bolingo ama kila mawako. Misolina na komi mwana mawa. Yoka boli boli mwe boti mbumate. Maina misonga na kole langa mwana mama. Nani akosole nga nabika. Iambanga mwana moninga owo ye ye. Bolingo nga na pesi yoka kalokola. Bolingo amokiste pae anzambe na ye. Yo sasinga na kati natikali sendamu. Na komi komi lela mama. Kwela nyoswa moki mungu na zanga kate. Maloba songi songi na toni na nuboli mote mama. Ebonga kiole nisa mote mapoto vanda. Yo zwande moka noo. Na lula yo nantina na linga yo na lokoso. Misolina na bulunga nantina. Nani ako kiko konsolenga. Na bele libaula. Ape sanga makasi. Na bomba nzoto wa makambo wo wo wo. Jabule binanga na yo kanzoto. Zabundu binanga na yo kanzoto. Kimpa binanga na yo kanzoto. Poka boya kanga na yeli papa. Kimbayi ya kanga na yeli papa. Bina binango mama. Bina binanga na yeli ya iyo lele. Salela mwana mama. Alabama. te reconnaître. Pour votre ça. C'est cool, Amélie, quoi. Amélie, balance. Amélie, quoi. Ma titi ngai kaka na posa sokiranga.